اخری سورتونو کې دی مدنی سورتونو کې دی ځین ارستو صرف سورته نصر نازل شوی دی هغه 114 دی او دا نازل شوی پس د سورې مائده نه او مکه سورته انفال او سورته توبه بالکل یو شی دی دیو جنباز ویلی چا بسم الله پکې نه لیکلې دا صحابه اجتهاد چې د سورۃ انفال او سورۃ توبه مضمون بالکل یو شان دی قتال فی سبیل الله نو دی مشابهت توجنه پکې کلمه نه لیکلې ولیکن اصل وجه دا نه و اصل وجه دا و چې حدیث کرا غلی کی حضرت عثمان نے تپوس سے چہ قرآن خطا را جمع کړی دی دا چې موږ مخه تپروته دا د حضرت عثمان ترتیب دی چې اول فاتحه بیا بقره بیا دا سره دا ترتیب عثماني وای کنه هغه نے تپوس سے چې د سورۃ توبه کې کلمه ول نظر اغلی سورتونه 114 دی او کلمه پکې 113 دی ناغوی چگورا دا زمون کار نده دا با نبی علیہ السلام جبریل تا پتا ماو وچی اغا باوتاوی چی دا دا کلیمہ او آیا بل صورت سوروش اغا باوی نبی آ مونگتای چی قرآن خونم بے دا غصب مونگتاوی چی دا دا کلیمہ او آیا نمونگ باوی پا یادو ابل صورت بشوروشو نو دا دا اغا نمونگ تراغلی دا چ جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام تنویلی چې سورہ انفال او سورہ توبه کې کلمہ ولیکا وزن نفاقین سره کوله او نبی علیہ السلام د نمونګ تاسو نه دی راغلی چې دلته کلمہ ولیکه نمونګه ځان نه ولیکو بس دا خداغه په حکم جمع شوی دی دا ټولر سچ شوی دی الله طرف نشوی دی ها دا خلق چې یادی چې دا خبر او شو چې صحابه اجتهاد وکړ دا دواړه سورتونو نه ځکه یو یا حضرت علی نه چا تاسو کو نه غوي چې د عربو دا قاعده وا چې چا ته به د جنگ اعلان کو او خط به لیګو مګر کې به کلمه نه لیکلا دا وی بس کلمه او دا به چې بسم الله بس دا نور بس نو پکې ښا خو پاگی که بینه لیکل اولی زکاوی کلمه دا امن شیده او دا خود امن نده خط خمونگ دا امن دا پارن لیگو نو علی دا جوابو که چو صورت البراء نازل شویده پیلان جنگ سرا او کلمه رازی دا امن دا پارا نده که دسا امن نوی کلمه او نلیکل اولی دا حکمتو نده دیتا حکمتو نوی خواه دا جواب نده جواب مقتد چې حضرت عثمان کړی دی چې نبی علیہ السلام نمونږ ته سندې ویل شي هغه ته جبرئیل نه سندې ویل شي نو هغه ته بدل طرف نه نی ویل شي اصل خبره دا ده او دا سوره قیامت کې چې راځي چې الله وی ان علینا جمعه و قرانا چې الله وی دا جمع کولم زمازي موارده بل چانه دی دا لا طرف نه جمع شوی دی دغه اعتراض ته په کېجت نو نو مناسبت بالکل ښکار دی چغې کې مسله د قتال وا دې کې مسله د قتال دا یو دویم دا چې کله مخکې امر ذکر کو چې وقاتلوهم حتا لا تکون فتنه جنگ کوي دې سره چا سره نو هغه وته سورۃ توبه کې بیان کړه او سلور ډلې مشرکین يهود نصارا منافقین دغه په ذکر اورو چې دا غړلو تفصیل له پکې فان درې مداو چې حکم د قتال شو نو خلق ته ډېر مشکلات پیښ شو چې څنګه سره جنگ وکړاږي د بیت الله تعمیر کوي دا حکار دی څنګه سره جنگ کو هغه زمونږه رښتې دي خپل ولای دي خپل ولی خو بساتی چې وسو چل وکړو څنګه سره جنگ کو زمونږ د دې کاروبارونه دي نو که جنگ کو نو بیا غبا زمونږ په اقتصادي حالت باندې ډېر لوی اثر پریوزي کنه نو سورې توبه ذکر کا هغه موانع یې ولا ختم کړو چې نه نه هیڅ نشته هغه موانع یې رفع کړو څه کې دا غي پسې راوړو ښه سلورم دا چې مکه کې تقسیم د مال ذکر شو چفان لله خمسو وللرسول ولذل قربان د غنیمت او سورې توبه کې به تقسیم د صدقات راځي هغه تبا اتم صارف بولته سپینځه ما دا چلته وي قاعده واصل کی درې ما قاعده چې واعد لهم مستطعتم تیارې او که تیارې او که سورة توبه کې وایي چې ارچا تیارې وکړو او منافقانو نه ګورو دي جنگ نه کو کنه دي نه مان چې دا jihad هغه نه کړی ها شپږم دا چلته د مؤمنانو ولایت ذکر کو چې مؤمنان خپل میند کې یو بل دوستان دي بعضهم اولیاء او بعضهم سورة توبه کې وته دشمنان خي چې دشمنی به د خلکو سره کوي ها مشرکانو سره منافقانو سره دغه سیوم داو مو چې هغه صورت یې هم ختم کړو په صفاتو د مؤمنانو او سوره توبه هم ختم کړل د دې کې سلورم عیسا د مؤمنانو د ټوله د دوالو سوراتونو اطراف یو بل سره یو شانتي تشابه ول اطراف وي دا هم یو ربطي حقیقت کې ابل دام دا تم چلتا کی ترغیب قتالتا ہو نصور توبہ کی بیا بیا و توی توبہ و باسے توبہ و باسے توبہ و باسے دلتا تش ترغیب قتالتا نہ دے اللہ وی کو توبہ ویستا نہ دا کرس کرس بختم شی او دا جنگا و جدال بختم شی بیا بیا و توبہ ترغیب ورکی امق کی خدا سے نو خوا بل دام دے چلتا کی قتال حکم ہو حضرت علتونا ذکر کئی چیزی سرولی جنگ کی گی دا علتونا دی پکی علتونا با ذکر کئی دا قتال خواہ دا دیر عظیم صورت تے نمونے دیر دی سور توبوتا ہوئی تکا توبی ذکر پکی بیا براغلے سور براعوتا ہوئی تکا اعلان دے پکی چی جدا شے سورة فاضحة و تموی منافقان پا شرمون و شرمولی عبداللہ بن عمر وی مقشقش و تموی دکا قشقش سمانا چی او سلی ونی سی دو گریوان نا اوی جلکای چی نو دا کافران جلکولی او عبید وی منقر و تموی دکا نقر تکولو تاوی عظیم دا سکڑی دا صورت متعذرو تاوی ذکر اللہ پاکی دو منافقانو اگا عذرونا ذکر کئی غلط صورت مشیرو تاوی دو مشوری بحث دی پاکی صورت حافرو تاوی کنستل دا منافقان او دا کافران کنستی دی اغا عیبونه ولا رئیس تی دی خواه حسن بصری وی زجاج وی مدام دیموتا وی سفیان بن عینه وی مدام ولی پا کافرانو باندی زلزلی را وستی دی او دا غصی صورت بحوث و تا وی دیر باسو ندی پکی دا دی خلقو مشرکانم منافقانم یهودیان تو صورت تقسیم دار چو سلوری سیدی پاکی بس سلور اول ایسا ویشتو آیاتنو کدا اتشتم دویم ایسا دا اتشتم نا اتدیر شم پوری دا او دریم ایسا دا تدیر شمنا یو کم سل پوری دا ننانوے اصل ورم ایسا تاغین تر آخر پوری دا کلا سیدادا چی پدی اول ایسا کی چی اغا ویشت اتیش یا تندی دی که خالص دا مشرکان و سرباس دی مشرکان داغی قسمونا اغا موانع وغیره چیو داو پاکی بیان کی داغی قسمونا هم چی مشرکان سو قسمو اریو سر اخپل امر و حکم ابی عرف آده موانعو چی دا مانع دے دا مانع دے دا مانع یادو ایم ایسا دا تشتمنا تدیر شم پوری دا اہلی کتابو ایسا دا اغی سر دا جنگ حکم تاغی علتنا چی ولی و سر جنگ کو دا بیانی علتنا بیا دا تدیر شمنا تر ننانوے پوری دا منافقان اوگد باس و دا اغی قباحتنا خباستنا شپیتو پوری یا زیاد حدیو کم سلنا تر اخرہ پوری حساس الورما دا مومنان و حال لے دا صحابے کرام و شان لے او داغی قسونا ذکر کی دری صورت ممتاز دی پڑیرو جو حضران یو پا کسرت تا خباست تا منافقانو جدو مرا بلدی اندی ذکر شوی لکه دی که چلا دا منافقانو سمرا نقاب کشائی کردی دا ادویم پرف دا موانعو سرا اگا موانع چو مومنانو تراتلل او رستکولی از جنگنا ناغبل صورت کی داس نشتا دیا او درین پا تقسیم چیز مشرکین و اقسام او سید اہلی کتابو دیبا کی ذکر کری خواهد و دعوی دا صورت تا قتال فی سبیل اللہ براتم من الله و رسوله اعلان د بیزاره دی ده طرف د الله نه او طرف د پیغمبر د الله نه الى الذين عاهدتم من المشركين هغه کسان ته چې تاسو سره وعده کړی و چې مشرکان دي نو وعده کړی شی او مشرکان سره هغه سو قسمو یو داو چوازه تر یو معلوم وخت پورې و زه مغه چوازه په نامعلوم وخت پورې و بس شی ونه وخت نو معلوم بیا دریم هغه دي چوازه یې ماته کړی وي سلوره مغه دي چې امن یو غوښته چې موږ له امن راکه نو ار یو له خپل حکم ده ها چې چا سره وعده شوی وي معلومي یا نامعلومي وي هغه ته حکم دی چې هغه سره وعده پوره کړي چې څو پوره غي هغه وعده باندې پابند دي ښا تر هغه وخت پوره چې هغه پابند دي دیم حکم دی چې چا وعده ماته کړی وي هغه تسلور میاشتې مهلت ته دي کې د هڅو چو فکر وکي کې ایمان راوړي خو ډېر خبري ترسنو ویو اکه نراولین بیا به سره جنگ کیږي سلور میاشتې مهلت یې غیته ورکړه هو چې امن واستو ناغیل امن ورکه بس فسیحو فی الارض اربعت عشرن وګرځې پزموکه کې سلور میاشتې تاسو ته مهلت ته وعلمو پوش انکم غیر معجز الله دا سوچوکه یقیناً تاسو د الله مقابله نشئ کولای څومره زورونه راوسته خو هیڅ نه کیږي ښا خدا به هی کنه چې ایمان راوړای ښا نه کمزوري کون کې الله لره او د الله پیغمبر لره ان الله مخذل کافرین او بیشک الله رسوا کوي کافران دی اعلان د پاره نبی علیہ السلام صحابه لیگلیو ابو بکر یې لیگلیو او غید حج امیر مقرر کړو ته حج امیر دا په نهم کال ښا نهم کال باندې سورتم نهم دې نو ویلو چې تاسو به اعلانونه کوئ او اعلان لپاره خاص حضرت علی علیه بیا هغه پسې انور نو حضرت صدیق د شوال په میاش کې دړو کې اختر په میاش کې لګلو او حضرت علی ورپسې بیا رستو په ذوالقعد کې چې ورپسې د حج میاش وا په دې کې ولېګو نو ځکه اول اعلان هغه ډیر مخکې و برات من الله ورسوله ادا دویم اعلان د حج په وخت کې و ځکه خلق ډیر را جمع کېدو نو وی وان الله مخذل کافرین او الله رسوا کون کې کافرانو لرا و اذان من الله ورسوله او اعلان دې طرف د الله او د پیغمبر د طرف نه اله الناس ټولي دنیا ته او خاص مشرکانو ته وکنه او دا اعلان ټولي دنیا ته یوم الحج الاکبر پرد عرفه یا پرد نحر دې کې اختلاف دی چې حج اکبر یا عرفی ته وی او یا د اختر ورځې ته ویلو اختر ورځې د دواړه حج اکبر وته وی خان هر یو حج اکبر خان حج اصغر عمرې ته وی عمره وروکي حج دی او حج اکبر د غلوی حج نو په دغه ورځ باندې اعلانونه وشو چې کوم ځای کې به خلک ډیر جمع کېدو لکه بیت الله کې هم وشو او منا کې هم وشو مزدلفه کې هم وشو چې ابو هريره وایي ویرلو سپیکر ونه زمونږ آوازونه بوخ شو چې مونږ به دا اعلانونه کول په تیز باندې کنه نو آوازونه هم بوخ شو او اعلان بداو ان الله بری من المشرکین ورسوله چې الله هم بیزاره دی د مشرکانو نه او د الله پیغمبرم بیزاره دی پاین توبتم کتوبو مو استاد شرک نه په و خیر لکم دا واستاو د پاره ډیره فائدہ مې نه ښه دنیا او آخرت باندې فائدہ پاین تولیتم کمخړو فعلمو پوشه انکم غیر معجز الله چې نشه مقابله کوله نشه کمزور کول الله لرا او د الله بندیان لرا او بشری الذین کفروا بعذاب الیم ازیر ور کدی کافران لا فازاب دردناک سره کلی دیم په دغه تمو چې مونږ به جنت ته ځو کنه الله وینا الی بذی چې ایمان راوړه الا الذین عاهدتم من المشرکین ها مگر هغه دوډلی چتا سو اثر وعده کړی وا چې هغه مشرکان دي ثم لم ينقصوكم شيئا بیا غي تاسو سره نقصان نه کړی زره وعده کې بالکل پابند دي وعده نه ده ما تکړي ولم يظاهر عليكم احدا او امداد نه کړی تاسو مقابله کې هیڅ اثر چدا کوم ینګیږي نذی سره امدادوم نه وکړي خو پابند دوازی بالکل پابند دي کنه مداغي په حق کې دا حکم دی فاطم ویله ماهدام الى مدتهم پرکه دي سره وعده پلا طرف لنیټه پورې ان الله يحب المتقين کتا سوې چې دا او کافران دي کافرانو سره وسو نیټه پرکه داس الله وی دیتوم تقوا وی کنه د وادي خډیر له حکم دی کنه دا مسلمان سره هم پوره کوي او کافر سره هم پوره کوي او لذي ته تقوا وی لیسه الله محبت کی د متقین سره فیضان صلخ الاشهر الحرم او کله چلال شي او تیر شي غمیاشت د عزت اشهر الحرم د غمیاشت په دغه وخت کې اصل کې درې د حرمت وی ذوالقعد او ذوالحج او محرم دا هغه وخت یا سلورم خو ډیر رستو دا رجب ابا کدل تنه دا مراد خا دا میاشتې د دریو ته اشهر الحرم ویلې دي کله چې وزي او تیری شي دا میاشتې د عزت نو قتل کې مشرکان مهلت ختم شو کنه خا حیث وجدتموم کم زی چی ممیدی لرا و خضوهم او نسیدی لرا و احسروهم او اتردی لرا و پا بندی اکے چی حرم تلا نرشی ابن عباس وی و احسروهم دسنے بنکے چی باس ان یحال بینهم و بین الحرم چی دی با حرم تنزی نجستی کنا و قدو لهم کل مرسد او کین ایدی تا پہر لار کے پہر مورچا کے لار پی بند کے لار پی تنگی کے دا مطلب دے خواہ روح المانی وی لیسا المراد حقیقت القعود دا نچ رشتی احلارو کی کین ہے نمراد دا دی بل المراد ترسدهم و ترقبهم بس صحیح کوئے اے خواہ صحیح کوئے چکم زینو چپرے اے نا دے خواہ پینتابو کتوبے ویست دا شرک ناوا قام الصلاتا او دا منز پابندی کولاوا تاو الزکاتا او زکاتی اداکو ورکو فخلو سبیلهم بی پریده دا توبہ اللہ تقبل لکا نخوا پور دامت لب دے چی قام الصلاتا تاو الزکاتا دیو سرویل صرف پخلی بنوئی چاو مونگا منز کو مونگا زکاة ورکونا اقامو او آتاو عمل با پی شورو کئی علی با منلشی چیزی پر اشتیا توبا ویستا خوا زکاة سلات سر اقامو را وڑے زکاة سر آتاو را وڑے نو بیا پرید ایلار دزی ازادی اکے پیشکا اللہ بخشش کون کده مہربان وین عظم من المشرکین استجارکا داغا بل قسم دی چی امن والدی چاگی وی رمونگ لامن را که مونگا جنگ نکو چی اچا سرخا وکی اتن مشرکان نا پناہ آسلی تاثر چی مالا پناہ راکا اگا دیکھنا چی ابو جہل تا سراقو چی انی جار لکم انا زه خپل قوم نه خلاصو ما زه په نظر کوم تا لکه نو چې استجار کشن معنا دا چې پنا غواړي ستانه پنا غواړي فاجره پنا ول ورکا حتا اسمع كلام الله او تر کومه پوري بلی کافر خوبا خپل ملک نه پریزي اجازت نشتا سخا سوردي دي په شريعت کې ها سیوا به نه پریزي نو د دې سمره حکم کو دا ترې پوری چواوري کلام د الله ولې قران په مسلمان په ملک کې هر ځای بیانېږي ښا نو بچ دې راغې نو جمعه ته بوځې چې قران واوري نو ان شاء الله چې زړه کې ویلا روشي کنه ښا نو د مسلمان ملک ته چې کافر راضي نو سره برازي د دین په نیت برازي چیرې زه مسلمانو دین ګورم عظیم منځونه ګورم عادي درسونه ګورم تیرې برازي تیرې بنارازي چې مې چورو دې ازا غیل راغله ما ز نه بل بل بنارازي حتی اسمع کلام الله او قرطبی وی سماع فهم و تدبر خو په غور به اوري په سوچ او فکر به اوري یفهم احکامه و اوامره و نواهیه پدې ټول نو ځان خبرې کنه نور خواږی عربو پارس پویدو ثم بلغه مأمنه چې کله قران واورېدو نبی اورسوي اورسوي ایرپورټ ته اورسوي مأمنه ولله کوټه کټه دې مواریده د مسلمان ښا په اسلام کې داشته کنه که کافر راغلو ستا ملک تا تاول امن ورکلیو نو تبی دا امن زیت رسائی گواری خواه کو دن رسو نو تبی دی مواری کپلیار کی چتنا چا مالو آغستو یا چا قتل کو تبې دې مواري نه د امن زیدار چې تبې اجازه توخی جاي په فت راضی ښا حتا ثم ابلوه مأمنا ورسو ذل راضی د امن تا ذلک بینهم قوم لا يعلمون الله دې قرآن مې وته زکه وي چې دې نه پوي کنا جزان چې قرآن چاني ویل نو نه پوي کنا چې قرآن واوري نو پوه بشي چې وایا ته واوري زمب پوه شي ښا توبه به وباسي اقسام خو ذکر شو څوک هغه چې وادي کړی وي په ماته کړی وي نو ولې مهلت ورک سلور څوک هغه چې نه ماته کړی نو حکم یې کو چې تاسو سره هم پابند شي پوره کړي او چې هغه چې امن واغست نو امن ولا ورکه وس هغه موانع شروع کوي ها چې مؤمنان وی چې را دي سره موږ وعده کړی دا یو وخت کې نو څنګه چې د وعده په خلاف ورځي کې راشي دا کوم ډېر لوی ګناه دی چې موږ دي سره وعده کړی و نو جواب راغی کیف یکون للمشرکین عهد سرنګي وشي مشرکان د پاره پابندی په وعده باندې عند الله اذا الله پنځ وای د رسولهم او د الله د رسول پنځ باندې الله وی غیسو سو ظلم ما تکړه د وعده ته څه خبره وعده کوم ده وعده خو غیزه تر رسول ده چرته مشرک او چر په وادي باندې پابندی ها الا الذين مگرنا کسان عهدتم چې تاسو سره وعده کړی وای د مسجد الحرام د مسجد حرام په خوا کې چې او دوه قوم او غي سره وعده شوی و همغه کې ذکر کړل فمستقامو لکم سو پوری چکلک دی تاسو ته په وادي فاستقیمو لهم تاسو ته کلک شې ان الله يحب المتقين بشکل الله محبت کې زدا سو متقین سره کیفا دا بیا بیا ذکر کوي چې وعده کوم دا سرنګي بو وعده شي د مشرکان د پاره کیفا وای زرو علیکم دا خدایي وسنه رسی نو تاسو ځان خو خسړې کوي او یمږه تاسو رونه یو زمږه خو ګوره کنه دا د وسنه رسی فدی غالب شو په تاسو لا يرقبو فیکم الا ولازم ذی خیال نساتی تاسو په حق کې الا نغ ولولیتا ولازم ما انا وعدیتا دا نشتا بکی چو سو کوئی خپل ولی دا سو کوئی وعده کړی دا نا دا خود آغی وز نشتا دی که وزی وشو آغی دا خیال نساتی یردونکم بی افواهیم چالاک دی نو خوشحالی تاسو لرا پدی خپل خلو باندی چی منگاو تاسو خوی یو شیو یو خلقیو مونگو استاسو مشران دا خوگی خبری وکی تاستا وخلی باند وطابا قلوبهم ازلون نفرت کئی دیر زیاد وطابا قلوبهم ازلون استاسو نفرت کئی خو آغا خسوک نوی نکن آغا اللہ تمالو دا اکثر هم فاسقون اکثر پدی که ما تون کی دی دوا دی بل جرم او گورا اشتراو بی آیت اللہ سمنن قلیلن دیملک دی یهود پشانتی دین خرس کڑی دی کلمه خرس کڑی دا دی ایمان ولی نراؤ دی دا شرک ولی نپری دی دی پوئی گی چی بس صحابو تا گوری کنا چی سوک با پیو لنگ کلار مدینی تا دا قد آغا مالو چی بازان نشڑی چا پیر کڑی وا اما دینه تبروان و حجرت بیکاو عدیب اور پوری خاندل دیوئی که مونگا چر ایمان روڑو نزو مونگا هم دقا حالی پا در ای دین که خونه پیسه شتا نه دولت شتا نه باکی گاڑه شتا نه دیم گور دنیا پرست دی دی اغسطی دی دا اللہ پایا تونو باندی چه قرآن دی سمنن قلیلن دا دنیا لگام یعنی هر څوک چې د ایمان نه محروم شوه دی نو دنیا د محبت توجینا د قچل نه نو دا سی شو چې لکایاتونه پرې خو دا دنیا واغستا قران او ایمان پرې خو دا او پیسې اثر کړی چې التسدی التسدی ادا حالو زمونږ یاد شي موږ لا وړو طالبانو زمونږ په وخت کې د حضرت شیخ نا ډېر لوی شاګردان واوړي دو چې په شاعت کې دغه خلق په هغه وخت کې نور څوک نه پیژندل او دا ګور رحمان او عنایت الرحمن او نقیب احمد او یخدای نمونه ځکه خپل جډیر باندې کړی دینو زمره دل بل چانه دے رسول هغه تعالی کدی چې رسول کنه ا شیخ بو تبیا ګوخر رحمه پی ګوخر خراوان راغل ابل ته نتوی نتو رحمان او یی بس نمونه وته دا داولی زکه چې دی په لسنو اول تاغیتا سیاسی پاټو لالچ ورکو چې زمونږ مدرسه ده په شیرګړ کې په خوشالګړ کې چې کوم ځای ده په خی او تعالی مونږ خو نور له دوره تنخواه نه ورکو او تعالی مونږ یولس شلی روپۍ درکو توبه توبه دا هغه وخت کې یولس شلی ډیر شي او د دې وخت د یولس زرو نوم زیاتې ویخه نو هغه په لواوړې د نابل مردان کې بل په لواوړې د نابل په دیر کې بل په لواوړې ده لا لا ولي اشتروا بیت الله ثمنا قليلا پدی تنخواګانو پسې پدی پیسو پسې پدی مدرسو پسې لاړو او شیخ سره سو دا خدای شیو چې جمعه کې وناسته په بروازه د قران درس بکې خلکو ته اشتروا بیت الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله پس من شو د الله د دیننا محروم شو انهم سا ما كانوا يعملون یقیناً دی چیزی که نا دیر بد دیگا کار چیزی کئیم اللہ وی دیر بد کاری وکدا نو پا کار خان لا ارقبونا فی مؤمنن الا ولازم دی بیاولی ذکر کر ذکر مخ کی خخاص دو صحابو داغی وقت مسلمانانو تاوی چی دا مشرکان ستاسو پا حق کی نستاسو پلولی تا خیال ساتی انا وعدیتا دل توید هر مومن مسلمان او د دې دې مومن ټکی سره نه لګی ښا دې انتظار نکي په حق د یو مومن کې کا عرب دې کا عجم دې هر څوک چې دې دا نو وي الا نذخل ولا ولازم او نذت وعدیم اولایک هم المعتدون دا د حد نه وړي ځن کې دي کنه بیا ته ترغیب ور کوي پین تابو توبه او باسی واقام الصلاتا اتو بس داولی و سر صلات او زکات ذکر کئی در دیو جنا چه دو توبی سو پتا لگی دا خو بتا تیو سلیوی چه آو بلکل دو توبه او باسم استغفر اللہ و اتوبو دا بوی دت نتو بسنگ یقین که ننا چه سو جماعت تا ندر آگلی پس انت طریقه او دس ندر کڑی و سنت طریقه من نده کرده ناسه او پی اعتماد نکه منگ ده ده توبه نسه خبریو چه کم ده ده منگ خوبه ده ده ظاهری منزتا و داسه تگورو خواه اگه اللہ تا معلومه ده چه توبه دن نپذل کشته کنشته منگ تاویلی چه بس تاسه ده عمل تگوره که منزل راقه او دره ده نو دیر قدره کوه دیر عزتی کوه چه ده خود منگ رور ده و تپوستی کوه چه دوده ده خلده ده چه دیس کلی دا که توبه ویستا و پابندی کول دمانزو و آتا و زکاة و زکاة امورکا و پمال کی فا اخوانکم فی الدین نداستاسو دینی رونا دی مسلمانان ټول دینی رونا دی خواه خوچ سوک نی پو ناغی دینی رور گوری چه ستا وی دیبا دینی رور آگا چاہتا وی چې د نکاح کې به غواته ارشیو پیدا زماده نکاح اور دې دا زماده نکاح خور ده څنګه چې هغه له لاس او غړ بړ کول نو هغه څه خلص چاو چې په مطلب له پر ده خزه ده استاد یې سره نه نه دا زماده نکاح خور ده ادمه ته خپل خور نډیر نږدې الکتا تبخکاری خو شریعت نه وای کنه ته خو شریعت منی کنه شریعت وی داستایس نه ده وره غاله وسره ملاوی جاهلان خلق خدا نور سنت خو قران نشته کنه وجه دا سه نور بدی سمره غلط کارونه کوي ښا کشل دل استاد دیني خور شي ارور شي نه دا خدا مطلب نه دا معنا کوي ابو بکر جساس چې يدل على ان من ازهر لنا الايمان آیات دا مطلب دي چې چا مونږ ته ایمان ښکارا کړ وقام الصلاه واتى الزكاه اده کول فعلينا موالاته في الدين مونږ باندې لازم دي چې محبت به سره کو په دین کې ولي على ظاهر امره مونږ به دا خپلې ته ګور هغه وی چې زمانم بالکل دا وی ما ان يكون اعتقاده في المغيب على خلاف سرثنا چې ګورې زړه کې دا هغه عقیده بل شان ده مونږ څه خبرې نمونگ تا حکم دی چتا سو بے ظاہر تا گو رہے خواہ نور ارسنا اللہ خبر فی اخوانکم فی الدین او نب تفصیل کو مونگ دا آیا تنا دا قوم دا پانا چی پوئی گی وینکا سو ایمانم من بعد عہدیم او کدی مات اکڑی مات کلو اخپل قسمونا پس دا غینا چی وادی اکڑی وی و توانو فی دینکم استاذو پا دین کی عیبون اللہ ٹولو اعتراضو نے پی کولو فقاتلو ائمت الکفر نو قتل کے جنگو کے دی مشرانو دی کفر سران دا خود کفر مشران دی بیا خوا انہم لا ایمان لهم یقنن چی دی اس قسمنا وعدی نشتا تکی امام ابو حنیفوی چی دی کافر یمین یمین ندے آو چګنې هغه تا نه تاسو کې چیرې ما سوګن کړلې یو چې اوس به سچل کوما وستا سوګن نشته قران وای چې نوم لا ایمان لهم د ګورې ځان له سورې توبه کې هغه نورې مامان الکه خو فریضه کنا هغه ویننه قسم شته دی او هم کفاره ورکې وای تعالی دې در کینو انهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون در زید پاره چې توبه او باسي پرشاوان دي امن شي دې کفر او شرک نه خا نو پادماتول ډیر قسم دي چې او کافر سره وعده شي وي کنه فغدا سي او کارو کی چې زمون په دین کې کفر یو غنای ډیر لوي نو هغه وعده ما تکړه لکه وعده کړی درته کې موږ سره اوسې په اسلامي ملک کې کنا او چرته مسلمانې زنانه ته لاس واچو او قران وی قتل کې تا خو د کفر مشر دی دغه خپل وعده ما تکړه ورته یا دغه سي زموږ د دینی بے ادبی وکړه قران یې راو ورځو نو بس واضح ما تکڑا پیغمبر تیبا دی ردی ہوئی واضح ما تکڑا و انکسو ایمانم دا دو وادی ما طول لی چیز مونگ دی اسلام دیو عزویم کار بی ادبی کئی او بی عزتی کئی نو دا باسر علا تقاتلون قوما تا سولی جنگ نکوی دا سیو قوم سرانکسو ایمانم چی وادیم ما تکڑی دیم وهمو به اخراج الرسول او قص یکړې شړلو د پیغمبر هغه ګوره مکه نه استلې د ذکرې دي کنه وهم بدعوکم اول مره او دی پهل کړې پتا سبان دي د جنگ دی پهل کړې تاریخ ول ډیر ندی پوي شي وی ناری لیکلې په تاریخ کې چیرې پهل هو مسلمانانو کړې دي توګه چې نبی له سلام او صحابه د مدینې نه سلواتو ویل کا کافرانو قافله را روانه او په لار کې وتکینو وګورئ دې ته کتلی نو مسلمانانو په هیل کړه دې الکه مونږ په هیل د جنگ یادو اخو د جنگ نو د جنگ په هیل هغه چاو کو چې درې سو مل راغې بدر تا د مکین راغه او زور راوستو پیل خو ابو جان کړه په جنگ خدا بس د دې تاریخ خدا غشین بل تاریخونه وسم سیرت النبی د شبلی هغه کې دالی کلی ښه چوم بدعوکم اول مره ورچه دې وسه جواب کوي ښه دې کافرانو ابتدا او شروع کړه پتا سبان دی اول ځل چې بدر تراغلی دي اتخشانم د دینه یریږي والله حق تخشو الله ډیر حق لایق دې چې دا غنو یریږي ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان قاتلوهم ترغیبات تی او دمانی عرف آده چوی وعده شوی وعده اللہ والا آغا وعدت کم دیتا و رسول خواه قاتلوهم جنگ کا ویدی سران دی که سمر سمرات تی یو یعذبهم اللہ بیدیکم اللہ عذاب ورکی دی لراستاسو پلا سنو دکو آده و سرکلی وائچ دبتاسو لعذاب درکوم یا پخ پلا سو یا دی پلا سنو نداستازو پلاسونو ولا عذاب ورکی کا نفا دویم ویخذهم او رسواکیه وینصرکم علیهم او تاسو لا غلب درکی پا دیباندیم ویشفی صدور قوم مومنین او یخی بکی اللہ سنی دا قوم مومنانو دیکی دمرا فیدی دی خواه چه اللہ وی جنگ ورسروکے ها بلا ویذهب غیظ قلوبهم او لری بکی اللہ غصی د زلونو د دینا لیره غصی یش پی دا مانا نکن زلو علا یخشی چه اغا حرارت تی نوزی اگرمی تی نوزی نا خووتا کن غیظ قلوبهم لری بکی اللہ غصی د زلونو د دینا سوک دا مانا کن سوک اغی سر لگی چه قتل شی نو د زلون بی اللہ غصی لری شی بیا خونه پاتې کیږي فیتوب الله علی من یشاء من او الله مهربانیو کی پاچا چې خو خیشی دا پکې ډیره بهتره سماره ده ولی ډیر خلق و مسلمانان شي په جنگ کې خدای کنا یا د یارینا او یا ارس چې د مسلمانانو شان ویني دغه jihad کوینی دغه اخلاق نو خامخبا الله مهربانیو کی پاچا چې خو خیشی بیشک اللہ علم و حکمت والا دیم ام حسبتم اے تاسو گمان کوئے اے مومنان وان تترکوم چی تاسو با پریخو دے شیب امتحانا ولما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم او حال دے چی نبی معلوم کلی اخکار کلی اللہ کسان چی جہاد کی پتا سکی اللہ بدا خلق کار کئی مجاہدین ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا او نبی ښکار کړی داسې خلق چې هغه ننی سی بل چاله را بغیر د الله نه بغیر د پیغمبر د الله نه بغیر د مؤمنانو نه دوستو دا خلق نو په دنیا کې کنه دا خو وسل الله ښکار کوي ښا چې داسې خلق مشته چې دا غي دوستی د الله سره ده پیغمبر سره امو منانو سره د باس نو ریچا سره نشتا نه د مشرک سره نه د بدعتی سره نه د منافق سره نه د يهودي سره نه د نصراني سره وګورو تا دا خلقونه کنه دنیا پرستو خوي چرچا سره تعلق پکار دي درچا په تعالی کی پورې کول پکار دي مونږ لبیا سو کوټ نه راکې وي نه خو دنیا پرستو کار دي والله خبير بما تعملون الله خبر دې په عمل چې تاسو یې کوئ بل معنی عراغه دي مؤمنانو وی چیرې دي کافرانو کنه دی ابو جهل دی ابو سفیان دی عتبہ او شیبا دی خود بیت الله تعمیر کړی دی چې نبی اسلام لا د درې دیر شو کالو پیغمبرینو ملاو شوی نو هغه وخت کې دی مشرکانو وی چیر دا بیت اللہ دیر کمزور شوی دی ادرنگ سات لرا غرزی گی نو خلق برا پوری و خان دی نو دا نوی کو خوا ادا چرتا زنانا را غلی وا او بیت الله باندې خوشبوئی لګولا. نو ګوره چې څنګه خوشبوئی واخا سید هغه وخت کې بلکې کیمیکلو کیمیکل کنه میغال تکي چې تغور لګي د بیت الله پاغي سره ډیر زه په زه چودونه شو دا نو دی وی چر دا خوښ خامخ نو باندې ولګي زم دی وی دا تاریخ دالی کی تاریخ ها وی چرابلو په دې راځ باندې دا بیت الله روانو نو یو مار بته راووتو دی ورامن نکلی چې خدای پاک بیا ټولل تک یو درې دو او سوال یو کچې الله موږ دې بلان اخلاص کې وی چې کاتوې بر اداس شورو چې زور غرار وو اجازه مون نه کوي نو یو مار غراغه ها اچې غمار یو نه دې مرینا بس ویل غوړي چې کمپلې وو دې خوشاله شو بیا په دې یری دو چردا خو به دبر نه نړول غواړي نو چې بره به سوک خيږي نو دې خالد ابن ولید لاروي ولیدو چې زباو خيږم دا خو مونږه روانو نه جوړو یې زه ته معلومه ده کنه نو یا مخ کې وخوته نو شور یو کړه اچي هر څو دیوالونه میوالونه لری کړه دا یو کړه کنه بیا وی کته چوکات نه خزانو پکې پخوانه د سورو سپینو ډکاوا نغی نور خوشاله شي چې زدې ځان پخپل جوړی مو سره خود پر مال نشته او چا پکې وی چې نه د بیت الله خزانه ده د لومون ګوت نه ورو مشران پکې وکړه نه هغه بند کړو یې هیڅ پته نه لګی او بیا ولګې ده نو وی دغه وخت کې چاوي چیرې دازه ته دغه نه اجازه راغله ده لروم نه او غم انخته ده او غیله وسته چل نه ورځي نو رااله چاو ته وی چې دا قریش دی کنه دا ډیر پارسو کې ماهر دي نو دې ځان سره بوتلو پیر هم سره دې جاز کې څه چلو کې نو هغه ولې ټوټي ټوټي کو ادا سلا تاسو ته یو سکریپ وته وی او وخت کې به تاسو وینو وی دی او ته وی چې رمنګ بیت الله جوړو او دا لرګیم کومنګ لراکنو خوی مې ریو ته وی چې درب کو همنګ لبې زمونږ یو خبره ما منه سو وی موږ تاسو په دې بازارونو کې تجارتونه کوي کوي کنه خو زمونږ لپاره خلا وی لرګې دا غین راولو بیت الله جوړ کو کنه دا ری پاره واخ کی جوړ کړو نو چې کله دا واخ راغې چلاوي جنگ وسره وکې نو دی وی چې رضی خو کارونه کړی دی بیت الله جوړ کړل دي څنګه وسره جنگ وکړو نو دا الله آیاتونه نازل کړو ها ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله ندی جایز مشرکان خلق لن چې غیر جمعهونه جوړي جمعتون و مشرکان جوڑی که مسلمانان دا غیر دا جمعت سرسکار دے خواه ولی ابن کثیر وی اللتی بنیت علا اسمه وحده جمعت خواهی چی دا دا اللہ پا نم جوڑ شوی چی دا اللہ کور دے مساجد اللہ کنا لا شریک له نو دا دید جمعت سرسکار دے او آقا قشه دنن گورا چی دا غٹ غٹ جمعتون و خیسته خیسته جمعاتونه سوک جوڑی ده طول مشرکان ده یو با کسام نشته خواه خو مال ور سره ډیر ده نو مال ور سره ډیر ده نو مولان غاگ نکی ملاوی یه با خو جمعات ده خو جمعات جوڑ شی نو نو لکه جمعات خلق عبادت ده جوڑی اچه پا حرام مال جوڑ شی اگه که عبادت نکی گی بس خلق ده پڑنده خرس وارده پسو کئی ندی لائق دی لراو ندی جهد چه جوڑی جمعاتونه ده اللہ شاهدین اعلان حسین بالکفر پخپل خله باندې گواہی کوي پزان باندې د کفر وړي چې دې ته بچاوي چې تاسو کې اره وي مشرکان وړي اره قوم ځان خې کنه چې اره ما تاسو بیا نو مخلي نو جسنم بو تاخلو وي مشرکان پخپل خله به وي ښا لکه بریلیان په دې ډیر خوشحالي چې مونږ بریلوي خاندان یسړیا تا ټول باطل پرس په کفر په نوم خوشحالي زمونږ نه پوي ځان باندې دغه چې دې په بیت الله نو طواف کونه صبح وي چې لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن تملک و ما ملک ها داسې شریک د سرشتا چې تاول اختیار ورکړی دی او په خپل اختیار نشته دی ور په خپل شاهدین اعلان په زمبل کفر گواہی کوي په خپل ځان باندې د کفر هدي بیا جمعات جوړي اولائک حبطت اعمالهم دغه مشرکان چې دي برباد دي عملونه دي کومنځونه دي او که حجونه دي یو تن وسوره حجونه کول او په نار هم خالدون دي خو بتول مر جهنم کیخه انما یامر مساجد الله بشکا جوړی جماعتونه د الله من اغسو کو امن بالله والیوم الاخر چیمان راوڑی پا اللہ باندے پرد آخرت باندے مومن مسلمانی اگر با جماعت جوڑی ولی تعمیر اصل کی دیتا نوی چه گٹاو پلاکاو دا پکیو لگوانا تعمیر دا اللہ ذکر تاوی تا پیغمبر جماعت سنگ وغی کسو پلاک نو سنگ مرمر نو اس نو چپراو چه باران بوشنو پا حٹو کی بیتن دے لگو صحابے کرام ہوئی خواہ خو پس آبادو پا منزو باندی پا قرآن باندی پا ذکر باندی اصل آبادی خدا دیکھا دیو جنا امام بغوی وی چه اوجب علی المسلمین منعوهم اللہ واجب کرے مسلمانان باندی چه مشرکان مپرید من ذالکا دی جماعت جوڑو لتا بولی لین المساجد تعمرو یا تعمر لعبادت الله وحده جماعت خودی ده پار جوڑی تو با که عبادت که پا توحید سر آغی دغا نکی نسلی پری ده دغا سی بکر جساسو می اقتضت الآیتو دایت دقازا دادا چی منعو الكفار عن دخول المساجد جماعت تی پری ده ما در اطلو چی رازی شی چوری گای سور کاتا نفل کو نوی تختا سب پلیتی جماعت تسل را دی ہاں کو بس کے نراشر کوئی عبادت لنشی رات دی ومن بنائها نبی جوڑو لو تپری دی نبوی چدمانا پیسے پکیو لگے پیسے سنبال کا دمونگا جت نشتا پور دی کمو جماعتنو کچھ حرام مال لگو لشوی اگی کتش بانگو امونس کی گی اگام پریواج باند عبادت پکی نشتا نبکی سوک دی قرآن خبر شو نبکی سوک د ایمان نه خبر شو نبکی چا علم وکو بس گنگی غب تش بانگ او اغام غلط یا رسول یا دا بانگو ندی بس خلق دخلو گیا دی او تولی مصالحی ها او القیام بها نبولا جماعت مشری ورکوی خوا مشری که دی جماعت مشر کری دا وی پلانه دا دنگی نالاوی عملونه برباد دی همیشه بای خواه یقیناً جوڑی جماعتون دا اللہ آغا سوک چی ایمان روڑی پا اللہ پرد دا آخرت و آقام الصلاة و آت الزکاة آم او پابندی کی زمان زو بدنی عبادت و زکاةون ورکی دا اللہ پنم ولم یخشا الا اللہ دے بیاوی چی گورا قیدہ با نئی رہ خواه ولم یخشا الا اللہ نبا یریگی دا ہی چانا صرف دا اللہ نبا یریگی خواه تولیاؤ نے یریدی پاسا اولائی کان یکونو من المحتدین یقیناً چی دا خلق با حق پرستی و محتدین دا نیکان خلق دی دیو جماعتو نجوڑی خواب رضا غا مانیع و چی دی خکارو نکلی دی نو اللہ بھی خکار آگی توی چی عقیدہ سی بھی اچی عقیدہ غلط ہے نو خکار پکی نشتا بیا ټول غلط خواب دا یو وخت د حضرت علی او د عباس یو بل سره باسو د تر دروازه حضرت علی و توی تر او ته خرست مسلمان شوه کنا مونږ چې کم کارونه کړی دي کنا د اسلام د پاره او د پیغمبر په مرګرتیا کې کنه هغه ته ویرو اره تام کړی دي هم غوم کړی دي کنه دا بیت الله چا جوړ کړی دا به زمزم او بچا ور کړی هغه د سره اختیار او عباس سره ته دا به زمزم مشرو پاغه وخت کې او دا غسی دا غلاب د بیت الله ته چا جوړ کړی ولی مونږ نه دي کړی کارونه یوازې تاسو کړی دي نو آیات نازل شو اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام ادیم پکی ہوئی چی دا پسونو حاجیان چی راشیاو که سونو خوا زرگوننو نلکونو نو دیل داو بسوک ورکی دیل دا خوراکون سوک ورکی ہوئی چی توی تاو سندی کلی نو اللہوی خوا ایتاسو گردوی داو بورکو الحاجیانو تا او دا عمارت و تعمیر دا مسجد حرام کمن آمن بالله والیوم الاخر پشان داغا چا چیمان راولی پا اللہ پرد داخرتو او جہادو نیکلی دا اللہ پلار کی لا یستوون عند اللہ دا ندی برابر تا امارت کلے دے تا غلافہ چولے دے تا حاجیان لغوڑی ستوان ورکلی دی منو خدا نیک عمل ندے دکا چستا عقیدہ دا شرک وکنا کوئی اتا وسوانو ری چولای که بیتوت اعمالم سامل نو خبر بات دی کنه ندی برابر د الله په نسبان دی والله لا یهدی القوم الظالمین الله چر هدایت نکي قوم ظالمانو ته چې داغي عمل قبول کیم نه عمل داغي نه قبول دی عمل به ذیخ قبل ګور بشارت الذين امنوا وكسان چې ایمان مراوړ وهاجروا بهجرتهم کلو کل حبش تا کل مدینه تا لومبه هجرت فاری حبش ملک تا کلو ډیر سخت وجاهدوا جهادونه کړي فی سبیل الله اذا الله پلار کې به امواله وانفسهم ومالون خپل سره او نفسون خپل سره اعظم درجه دا اعظم دی ښا امام اعظم دی مجاهد اعظم دی ولی اعظم تب دمو اعظم د خدای صفت تنا خدان د خبره ده دا خو اعظم په اعتبار د مرتبه سره دی ته چې خدای ته اعظم وې نو دغه معنا کوي چې مرتبه او درجه نه دا خو د مؤمنانو صفت دی چې اعظم درجه تن د تمیز دی ها اعظم دی پس کې دا نه چې بدنونه لوی دي نو دا نه چې معلومه او علمونه نه درجه مرتبه ډیر اوچته ده د الله په نسبان دي اولائکهم الفائزون او دا کسان کامیاب دي یبشرهم ربهم زیر ورکی دي تا خپل رب او برحمت منهم په خپل رحمت سره چې زمانه زما طرف نه وا تا ته رحمت راځي ورزوانن په خپل رضا سره وجنات او جنتنا چې دې پر پاره کې نعیم مقیم نعمتون دی همیشہ خالدین فی آبدا همیشہ بی پاغی که همیشہ ان اللہ عنده اجر عظیم بیشک اللہ سر دیر لوے اجر دیم درین مانے بیوی پی خطول زمونگا خلق دی سوک پلاران دی سوک رون دی سوک ترون دی مونگا ایمان راوڑے دی اغی ندی راوڑے نخو زمونگ خلق دی اخپل والی خوشتے کنا نمونگ با دی پسی توری راو باسو یه روی دی لخوز مونگ لاس نور دی دا یو معنی او کنه نلال و لزد دا غیر رفع کئی معنی او یا ایو الذین آمنوا و ایمان والو لا تتخذو آباکم و اخوانکم اولیاء منی سے دا پلاران خپل دارون خپل دوستان کلا ان استحب الكفر على الايمان چې دا غي کفر خوخ دی ایمان نه دی خو تاسو باغی ترونه وای غیتو پلاران وای غیتو کاری خوخی کفر لره په ایمان باندې هغه استاسرونه نشی کېده پلاران نشی کېده او مې تولم منکم اسوک چې واولې دي تا پتا تاسو کې ټینګ نشو چیرې ز پلار نشم پرې خو دې ز تر نشم پرې خو دې ضرور نشم پرې خو دې نو فولای کوم الظالمون الله ای ظالمې کنه الله ای ظالمان نکره ذکر ابن عباس وی رضی اللہ عنہ چه هم الظالمون یعنی هو مشرکون مثلهم چه سنگ آغی مشرکان دی دے هم مشرک دے دا سنگ ایمان دے دے زانتا مومن ہوئی کن ولی لأن من رضی بشرک فهو مشرکون پر تبی نقل کئی دے ابن عباس نا چه سوک مشرک سر خوشحال انو دے هم مشرک شو قولائی قوم الظالمون زانتا نشخلاص ہو لکھا نو الله او قانون بیان کی خبر واورا بیا د خپل خواخه دفا زما قانون واورا قل اوای دی ته پیغمبر ان کان اباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم کچری ودا پلاران ستاسو او زامن ستاسو او ورون ستاسو او دا خز ستاسو و عشیرتکم او دا خاندان ستاسو خلق په دې سر ماتی ښا په زما خاندان اکلو تا پا بلج بکیوی فیمیلی یہ سڑی ہے واشیرتکم واموالون اقترفتموها اوغا مالونا چتا سو دیر پا گرانا گٹلی دیم اللہ ما تا معلوم دا چو دیر پا گرانا ہم گٹلی دیم و تجارتن تخشونا کسادا اوغا تجارتنا و کاروبارنا چی اریگے چی دا با کوٹشی او کدی سر جنگ کو نو زمونږ د کاروبار خلق خدا دی درانه درانه کارونه خو زمونږ دی سره دی بیا به څه چل کو وتخشونک ساده او مساکنا اغا کورونا توبه ډیر په نقشې جوړ کړیو ښا اغا کورونا تر زونا چې باغی کې ډیر خوشاله یم دا ټول چې راجم کې الله وی احب الیکم داستا خوخذی دا تاسو ته محبوب دی من الله اذا لنهم ورسول اذا الله پیغمبرنهم وجهاد في سبيله اذا جهادنا الله پلار کی نو فتربسوا الله وی انتظار کوي ها اوس عذاب ته انتظار کوي تر وی پوری چرشی الله په خپل فیصله سره او بشک الله ذات نکی قوم فاسقان تا دا مطلب دی دا ننم زمونگا و دی بایگانو یو بل سره نور سا اختلاف نشتا همونگوائیو چیه لکا خبرو آوره دا سی مومن با جوڑی دل غالی خواه تا سنیا دوم خیر دا سی مومن با جوڑی دل غالی چیاغا دا اللہ دا پارا و دا پیغمبر دا پارا او دا دین دا احکام دا پارا پل پلار پریدی پل رور پریدی خپل خپلوان پریدی خپل دوستان پریدی دا سی مومن جوڑی دل غوار او غیوی دا سی نشتوی مونگ دا سی نشو جوڑی دی مونگ باوی خپل ولی پریدو مونگ با خپل مورو پلار پریدو دا غی سمرلوی حق دی دا خدای بنده حقی دی خدا اللہ حق نمانی چلاوی دا واحد دا شریک ما دا حق نه مانی زما بندگی کوا او ته چې دینو د مشرکانو سره دا ټول چې مشرکانو الله وی پریدا دا نو ستابلار دي نو ستارور دي د قیامت کې خلاص کی چې د جهنم ته وځما زمونږ نور څه خبر نه ده خدای خبر دي زمونږ نه پدی مر ور دي چې تاسو نو خپلوان منه نه پلاران منه مونږ وای منو مشرکان نه بدعتیان نه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة دا یو سوالو یو شکو چې خلق ویلو منافقانو به امید اکثر خبره دي داسې کوي چې په احد کې الله امداد نه وکړي دا به وی کنه بیا به وی په حنین کې الله امداد نه وکړي څګه کې کوم ډیر سخت راغلی وکنه الله رب العزت آیات نازل کو چې په هر ځای کې مې امداد کړي نه په هر ځای کې داسې ځای نشته میدان نشته چې مې امداد نه وکړي یقینا مدد کړي دی الله تعالی سره په مواتن کثیرتن پډیرو جنگونو کې چې صاحب د بحر وې چې هغه شمارلې دي علماونو اتیا ځایونه اتیا اتیاو زینو کې الله ما تاسو سره مدد کړي ده و یوم حنین او خاص کر پرد ده حنین هل ده دومره ملائک نازل شوی وو چې کافرانو بوملی دو خدا په خپل شکل نه د بندیانو په شکل ناشنا نشنا هغه چې مون خدا سے خلق نو لیدل او خاص کر هغه وخت کې چې نبی علیہ السلام پاتشي आवाज او صحابه سو کېو پلا بل پلا داس هغه आवाज پاتشي او خپل اسور خلاصو اجي کوم ور سره حضرت عباس او وغيرها ناري ورا ټینګو هغه به نه پرې ده ما تعالی حکم کړی چې لا تکلف الا نفسك ته یوازې د موارد چا په تمکی غما دغه وخت کې الله مدد کړو فی مواتن کثیرتن و یوم حنین پرد حنین اذا جبتکم کثرتکم دا وجه داوه چ خوشاله کړ تاسو لره ډیر والی تاسو فلم تونان کوم شین نس پیدا در نکړم ډیر خلقخه کلی نبی علیہ السلام چې مکه معظمه فتح کوله پاتم کال تقریبا سلس زره کسان د مدینی نه تلیو او بیا مکه کې چې کله فتح وشو نو ډیرو خلکو اسلام قبول کو درې سلور زره وسرال ته جمع شو نو سوار لزرو اندازه وا چې په لارې تلون دا چا د خلې نو خاطو چې نن خو فتح فتح ده نن خو فتح فتح ده چې مونږ دومره ډیر یو وی په بازار کې 313 او لا فتح کړی و نن خو بخامخای مونږ ډیر یو نو الله رب العزت ته دا خبره خو حق کار نه شولې د توحید خلاف وکنه الله وی چې بل څه ته نسبت نه کوي په بل څه به اعتماد نه کوي زمو په ذات به اعتماد کوي نو دی ول سزا ورکړه په حنین کې ها حنین یو میدان د توایف پاکي هغه کې ډیر سخت جنگ شو هغه وادي و د غرونو په مینځ کې الله یې پیدا درنکړه تاسو لره خپل ډیروالی زره وضاقت علیکم الارض او څنګه شو په تاسو باندې زمکه بیمار حبت سرز فراخینا ثم ولیتم مدبرین بیا وړی د تاسو شاکون کی پیغمبرم پرې پوزو تاسو دا وجه دا چې هغه ظالمانو زه مخکنه مورچی کړی وي یو په بل په لغرونو کې ادي خدا غسی پیاده روانو سوک پسو چې هغه په دغه شو د باران جوړ کنا نو بس دې داسې پریشان شو یو په لابل په لاړ ثم انزل الله سكينته بیا نازل کړ الله خپل تسلی علی رسولی په پیغمبر علی المؤمنین په مینان باندې وانزل جنود لم تروها او نازل کړ یو لخرې د ملائکو لخرې د ملائکو چې تاسو نلی دي وعذب الذين كفروا او سزا ورکړه الله کافران لرا وذالک جزاء الكافرین او دای حقیقت کې سزا د کافرانو دارال بیا صحابه اوازونه شروع کړو یا اهل البقره یا اهل حدیبیه دا اوازونه شپ راشه وې دا سې رامن ډکړي نکدا بچی چې په ساروی په سیمنډه وای کنا اپ یو ځای او غوسو ډیر چې حمله وکړه نو کافرانو داسې دل دل کړو کوم لایک پکې ډیرو ته کافرانو په پیغمبر ته زور لگاو چې دته ځان رسو نو چې رانی زیب شو نو سبا ته جوړ شو بیا به زر واپس شو ثم یتوب الله بیا الله مهربانی وکړه مېم بعد ذالکان پس د دین عالمي شاو په چا چې په خیوه ډیر پکې مسلمانان شو په دغه حنین کې ډیر غنیمت راغلو بزرګونو خان بزرګونو ګډي بيزي بزرګونو غلامان او وینځي مشران مشران زنانا ټول پکې راګیر شو وینځي غلامان والله غفور رحیم یا ایو الذین آمنوا ایمان والو انما المشركون نجس بیشک دا مشرکان پلید تی فلا یقرب المسجد الحرام ندی نزدی کی گی مسجد حرام تا دا حج پنیتو دا تواق پنیتو دا عبادت پنیتو دا ذکر پنیتو او پا دینیت بنو نزدی کی گی او کاسی چا سر اکاری او راضی نو راضی دی امام ابو حنیفہ دا ہوئی او نوروی چنا سبم نراضی اولوی زدی بدن پلید تے عبداللہ ابن عباس تی وکر چرتا مشرک سر مصابحہ اکڑا بی بیا بی اللہ سو انزل کنا نو دا غد آیت دا معنی کلیو چی دا لکه دا سپو دا خنزیرانوی دا وجودو نا پلید تی ذکر تا قرآن نجسن ندی نزدی کی گی مسجد حرام تا پس دا دی کالنا بعد عام مازا دا نهم کال باز ختم دا اعلانو نو شو خوا اگه اعلانو نو دقو خوا چه اعلان بکی دو چلا یحجن بعد العام مشرکن تا دی کال نفس با مشرک سره حج لنرازی دا واو رای گواری خیال کوئے ولی توفن بالبیت عریان ابیاو بیت اللہ نسوک پا بربن نی تواف نکی دا اعلان واو رای او لا يدخل الجنت الا نسمت مؤمنت او جنت تبل سوک نشت لے مگر مومن مسلمان دا اعلان نبی اکول او دا بیموی چه دا چا دا پیغمبر سر وعدا وا او نیتلا ندا پورشوی نو اگا دی وعدای او چه دا چا وقت پورشوی دے نو دی اوزی دا عربو دا جزیرینا او یا باغ سر جنگ کی دا اعلان نکی دا کی دا بعد عامی محاذا پناہم کالبان دخا وین خفتم عائلتا دا سلورم مانع دخا چی دی سر دای روا چی مشرکانو سر جنگو نکو قتلوی اگی بشو غریبان بشو اجزان بشو کاروبار بخراب شو اللہ وی که یریگه ده فقر نا عیلہ فقر فسو پیونیکم اللہ من فضلیم نظر دا چه اللہ با هم مالدار کی دخ پل فضلنا انشاء کچر فخیشیم غنیمتو نبر آشقا ان اللہ علیم حکیم بیشک اللہ علم و حکمت والدیم دوی میسا ترشم آیات اتیشتم ختم شو دا اوس د اهلی کتاب ویسا شروع شو غی سره د جنگ اعلان کړي او وجه بیانې وجه قاتل الذین جنگ کوي کسانو سره لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر چی مان راولی پلوان نن پر د اخرت ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله او نه حرام کړي هغه چې الله حرام کړي دی پیغمبر بیان کړي دی زان حرام او حلال کوي ولا دینونا دین الحق او غاړه نقدی حق دین تا چې اسلام دی دې سره جنگو کوي او ذا علتنا شفا چې لا یؤمنون ګورو لا یحرمون لا دینونا دا وجه شو کنه چې دې سره جنگ نه کوي چا سره وکړي من الذين ذاق کسان دی او تل کتابه چور کړی شوی دی ته کتاب جنگ بو سر کیگی حتی ترغی پوری یعط الجزیه تا چی جزیه امانی کنا او ادا کی عن یدن دخپل لاسنا و هم سواغرون عدیب زلیلیم گورا بید مشرکان و مکنا چی داغی خبر بس دو خبری بس یا اسلام او یا تورا بس دمکی مشرکان و سر دو خبری یا اسلام او یا تورا او د دین سیوا چې هر څومره دی که يهود دی که نسوارا دی که مجوس دی او که سوابئین دی او که چین دی او که جاپان دی او که انډیا دا که هر څومره اغي سره دا درې خبرې دي چې ول بو ته دعوت ورکو چې اسلام قبول کړي زمونږ رونه یې کوی چې نه زمونږ بګوان خوښ دی نو یې جزیه ومنه د اسلام جزیه ومنه روغه در سرکو زمون ما تحت بجون تیرا ویخا نکوی چه خدنو زبسو شوروغا اکوی چه دغم نمنو نو بیاوی توری تزان سم که بیاوی سر پدریم نمبر کی جهاد تفا نو زکیوی چه حتی یعطل جزیه تا دنور و کافرانو دا حکم دی نن په دنیا کې مشرکان خو نشته مکی والا کنه نو بس د هر کافر سره دا حکم دی د اسلام چې بیا اسلام قبل یا به جزیه منی او کنه منی نو بیا به jihad ته تیارې ښه حتا یو تر جزیه تعالی ان یذوم صاغرون وقفه وکړه.